اسلام کا نور صاحب اس کو نظر آئے گا جس کے اندر ایمان کا نور ہوگا. اس طرح ایک اور بھی بات کرتا ہوں, یہ بات توجہ دیکھنا. جب ہم مریں گے قبر میں جائیں گے, خیر ہے اپنے سنے ہوئے سے پیش رشتے آتے مل کر نکلی سنیں گے قبر والے کو اٹھا کے بتا دیتے. اس سے تین سوال کرتے ہیں, مر رکھے کا ماں جینے کا من نبی کا. حضور قبر والے سے نظر آتے تو فرشتے قبر والے سے پوچھتے ہیں, ماں کن کا سکون تھی حد سے ہے اگر رجن, یہ مرد قانون کے تیرے سامنے جلدا کرے گا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے پہچانتا کہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے ایمان والے پہچانیں گے. خیر کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافر منافق نہیں پہچان سکتے. یہ حضور کے زمانے میں کافر منافق تھے, بات سنے گا طرف سے کار نہ پیتے کیوں نہیں کر رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں غور کرنے سے کافر منافق تھے. جب انہیں ظاہری عالم میں حضور کو غور ہو دیتا تھا بولو یہ قدر میں حضور کو پہچان سکے, حالانکہ انہوں نے ظاہری دنیا میں کئی مرتبہ دیکھا مگر قدر میں نہیں پہچان سکے. اور جو مسلمان حضور کی بخار شریف کے بعد دنیا میں آئے اور قیامت تک آئیں گے جنہوں نے ظاہری عالم میں حضور کو نہیں دیکھا وہ لوگ قدر میں فوراً پہچان لیں گے یا نہیں, اب نتیجہ نکالیں. جنہوں نے ظاہری عالم میں بار ہاتھ دیکھا مگر دو کافر مناسب وہ قدر میں نہیں پہچان سکے. اور جو مسلمان حضور سے بعد آئے انہوں نے ظاہری عالم میں نہیں دیکھا مگر قبر میں فوراً پہچان لیں گے. تو اب بتاؤ جنہوں نے دیکھا تھا اس دنیا میں تو کافر منافق وہ نہیں پہچان سکے, جنہوں نے نہیں دیکھا اس دنیا میں تو مومن قبر میں فوراً پہچان لیں گے. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کافروں نے قبر میں اس لیے نہیں پہچانا کہ ان کے پاس ایمان کا نور نہیں, اور مومن اس لیے پہچان لیں گے کہ ان کے پاس ایمان کا نور ہوگا. تو معلوم کیا ہوا کہ حضور کی پہچان اور حضور کو دیکھنے کے لیے نور ایمان کی ضرورت ہے, سر کی آنکھوں کی ضرورت ہے. جس نے سر کی آنکھوں سے دیکھا اس نے حضور کو دیکھا دیکھا اس نے جس نے ایمان کی نگاہ سے جس نے ایمان کی آنکھ سے مبتدا کو دیکھا یہاں سے نکلا سمجھ لیں گے. جو سر کی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے جیسے, جو ایمان کی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں جو سر کی میں جو درجی سے سبا. یا رسول اللہ آج جیسا نہ دشرت میں ہے اور نہ دل کے دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے. جب تک آنکھ نہ ہو سرکار نظر نہیں. مولانا روح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلا جا رہی تھی تو خلیفہ صاحب سے بادشاہ کے کسی نے کہا جناب لیلا جا رہی ہے. کون سی لیلا؟ ابھی وہ ایک ہی تو ہے جس کے پیچھے وہ قید بھی رہنا ہوگا, اور کون سی لیلا؟ بادشاہ نے ایسے ہی ذرا دلچسپی لیتے ہوئے کہا بھی ذرا بلاؤ تو صحیح, دیکھتے تو صحیح کون سی وہ ریل کری ہے جس کے پیچھے وہ بےچارا پاگل ہو گیا. بادشاہ نے ان کا وہ آ گئے بادشاہ نے دیکھا تو بڑے میں کرواتے ہیں جس لیلا راسل کا چاہتی جس کے بدن شد پریشان جلد کا تین وہ لیلا جس نے پیس کے سرے فن کر دیا دیوانہ بنا دیا بدن کا جناب ہم نے اچھا متاجے بولتے حیران ہوتے چل لگا کہ اب کی کری ہوئی مت لوں جگہ تیرے اندر تو کوئی بات ہے سن وہ ایسی بات نظر نہیں آتی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تیرے پیچھے پہنتی ہونا ہو گیا. کوئی خاص حسن کوئی خاص انداز نظر نہیں آتا. لیلا نے کہا ڈاکٹر جب تم مجنو نہیں ہو تو بولتا کیوں ہے؟ پہلے مجنو بن پھر زبان ہو. مجنی اگر بودے تیرا ہر تو عالم بے شکل بودے تیرا. ڈاکٹر اگر مجھے دیکھنا ہے تو پہلے مجنی جیسی آنکھ پیدا کر. اگر تیری آنکھ بھی مجنی جیسی آنکھ ہوتی پھر تجھے میرے حسن جمال کا پتا چلتا. تو مولانا فرماتے ہیں اگر میلا کو دیکھنے کے لیے مجنی کی آنکھ چاہیے تو مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بدھی کو افضل کیا. مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بدھی کی آنکھ چاہیے. اور جو بدھی کے اکثر کی آنکھ سے دیکھے گا وہ کہے گا نہ ایسا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. اور جو ابھی جیل کی آنکھ سے دیکھے گا وہ کہے گا میرے جیسا. تو بات دور چلی جا رہی ہے. میں یہ کر رہا تھا ابھی اسلام نے جب یہ فرمایا کہ میں قیامت تک کے متعلق سب سے جانتا ہوں تو کسی مسلمان نے کسی سیاسی نے اعتراض نہیں کیا. مناسبوں نے اعتراض کیا, انہوں نے سخت کیا, نکتہ چینی کی. تو معلوم ہوا حضور کے زمانے میں جو مناسب تھے وہ بھی حضور کے علم غیب تھے, نہیں مانتے تھے, اعتراض کرتے تھے, نکتہ چینی کرتے تھے. لہذا آج بھی جو نہ مانے نکتہ چینی کرے سچ کرے سمجھ لے جو انہیں کی نسل چلی آ رہی. چلیے گا آگے چلے. کیا تھا اکرام اور مناسب مل جل کے رہتے, کپڑے نمازے کرتے تھے, بیجے رکھتے تھے, حضور کے ساتھ میدان جنگ میں بھی چلے جاتے تھے. وہاں سے پھر ہلے بہنا ہلے بہانے بنا کے واپس آ جاتے تھے. منسا ان کا بھی ہوتا تھا کہ چلو ساتھ چلو ہلا بہانا بنا کے آ جائیں گے تو ہمارے ساتھ دو چار اور بھی تو آ ہی جائیں گے. تو اس طرح ان کو بھی لیا ایسا ہوتا ہے. لگنے سے بعد میں بھی کئی لوگ آ جاتے ہیں جو چلے کر کے دوستوں کو کہیں انتر میں ہم اٹھیں گے تو کوئی ہمیں دو چار اٹھے گا, دو چار تو اس کا آگے لے جائیں گے. لیکن آپ مل جل کے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا مسلمانوں جس حالت پر تم آ گئے اللہ تمہیں اسی حالت پر نہیں جانے گا. یہ جو مل جل کر رہتے ہیں نا اللہ اسی حالت پر تمہیں نہیں جانے گا. کیا کرے گا؟ حتی جنی دل خدیث من الطیب. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خدیث کو طیب سے اور طیب کو خدیث سے ممتاز کر دے گا. الگ الگ کر دے گا. یہ جو مل جل کر رہے تھے اللہ تمہیں اسی حالت پر نہیں رکھے گا. الگ الگ کر دے گا. خدیثوں کو الگ کر دے گا, طیبوں کو الگ کر دے گا. بولے اللہ تعالیٰ نے خدیث کن کو کہا؟ مناسبوں کو. تو اگر مناسبوں کو خدیث کہا جائے تو یہ بد تہذیبی نہیں, یہ تمدن تہذیب کے خلاف نہیں. اگر اس کے خلاف جائے تو پھر کہنا پڑے گا اللہ نے بھی تہذیب کے خلاف کیا. دنیا خدیث ہے تو خدیث ہی کہا جائے گا, طیب کو طیب ہی کہا جائے گا. آج کل پتا ہے کہ میرا نظر نکلا ہے کہتے ہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. اور زمین ابھی پیش کرتے ہیں سادے لوگ پھنس جاتے ہیں کہتے ہیں کیا پتا ہے وہ ایمان لے آئے, کیا پتا ہے وہ ایمان لے آئے. کسی وقت کسی نے میرے سامنے جو بات چیت کراتی تھی میں نے کہا اس طرح کہ مومن کو مومن بھی نہیں کہنا چاہیے, کیا پتا کس نے کبھی ایمان ہو جائے. اگر ہی تاجر کو تاجر نہیں کہنا چاہیے تو شاید وہ مسلمان ہو جائے, تو پھر مومن کو بھی مومن نہیں کہنا چاہیے شاید میں کافر ہو جائے. بڑا چھوٹا جو عجیب منطق ہے. بولے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافروں کو کیا کہا؟ کافر کہا جب اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بولے اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے معبود کافروں کو ایسا, کافروں کو تو کافر ہی کہا جائے گا. مسلمانوں کو مسلمان کہا جائے گا. جب تک کافر ہے ہم اس کو کافر کہیں گے, جب اللہ کے بدل سے مسلمان ہو جائے گا پھر مسلمان کہیں گے, جب ایمان لے آئے گا اس کا نام بھی بدل جائے گا, حالت بدل گئی حکم بھی بدل گئے. تو ہے یہ تو تم جو سنیوں کی مسجدوں میں آ کر سنیوں کے کلمہ اس راستے کراتے ہیں, ان کا سیدھا یہ ہے کہ جو سنی جو ہے یہ مشرک ہے, مسلمان نہیں ہے. تو جو کلمہ پڑھا کے اپنے دماغ میں خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے, ایمان کی تقدیر کی, پھر آئندہ کلمہ پڑھانے کے بعد پھر نماز وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ تو تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے, تمہیں بدھ کی اور مشرک سمجھتے. تم ان کو اپنی مسجدوں میں تبلیغ کے لیے آنے دیتے ہو تو خبردار ان کو اپنی مسجدوں میں نہ آنے دیا کرو. ذرا اپنی طور پر بھی سوچو, اگر ان کا مقصد ہے تبلیغ تو یہ سنیوں کی مسجدوں میں کیوں آتی, یہ جہاں جہاں جہاں سینموں کی کھڑکی کے آگے قطار لگی ہوتی, جہاں جہاں جہاں شراب کے دور چلتی, جہاں جہاں جہاں دیا ہوتا ہے, جہاں جہاں جہاں بدکاری ہوتی ہے, یہ قادیانیوں کی مسجدوں میں جائیں جہاں جا کر ختم نبوت کی تبلیغ کریں, یہ چینی کے ایمانداروں میں جائیں جہاں جا کر شہدا کی عظمت بیان کریں, یہ عیسائیوں کے پاس آئیں, یہودیوں کے پاس آئیں, پاکستان میں اترے ہندو ہیں, سندھ کا سارا علاقہ برابر ہے, وہاں جا کر تبلیغ کریں. ان کا مقصد اگر تبلیغ ہے تو تبلیغ کرنے سے تو بہت سے مقامات ہیں. سنیوں جو تمہاری مسجد میں تمہیں گمراہ کرنے اور درد عقیدہ بنانے آتے ہیں, لہٰذا ان کے ظاہر کے نشے کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو اور عقیدوں کو بھی دے. میرے دوست سے بزرگ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان سے نظریات رکھتے, جو حضور کی شفاعت سے بھی منکر تھے, حضور کے وسیلے سے بھی منکر تھے. میں نے کہتا قرآن کر کے دیکھا اس کا حصہ میں اپنے مقام پر آؤں گا. سنو ذرا غور کے ساتھ سنو, اللہ فرماتا ہے داؤدا قیل لہم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ, جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے منافقوں آ جائے حضور کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی دربار میں آ جائے اللہ کا رسول تمہیں بچوا لے گا. ان کی چلتی ہے اللہ کے ہیں, ان کی چلتی ہے, ان کی سنی جاتی ہے, یہ بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ ہے, آپ ان کی بارگاہ میں یہ تمہیں بچوا لیں گے. تو پھر منافقوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لب رہے سروں کو گنائیں گے, کہاں بچوا کرتی ہے, لیکن لب رہے ہیں اللہ فرماتا ہے سروں کو یوں بچائیں گے. اللہ پھر نہیں کہیں بچوا دے, کوئی نہیں بچوا دیتا, اللہ ہی بچوں شکایت کے بھی دلے کے دل ذرا تم ان کو دیکھو گے کبھی بھی نہیں گے حضور کی بارگاہ میں, خود بھی رکیں گے دوسروں سے بھی رکیں گے. بڑے متکبر ایک بات اور سنو, دھیان ہے نا حضور کی بارگاہ میں آئے تو آج بھی سے آئیں گے نہیں, سر جھکا کے اکٹ کیا کہہ کر بن کے نہیں آئیں گے. اللہ فرماتا ہے متکبر ہوں دل سے تکبر کے پتلے اکٹ نہیں جائے تاجی. تو یہ ساری چیزیں جن لوگوں کے اندر پائی جائے سمجھ لے گے وہی صاف چلی جا رہی, وہی صاف. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ نہ تو کافروں میں سے ہوگے جو منکر, اور نہ امنی سے ہوگئے جن کا ظاہر مسلمان ہے باطن کافر ہے, بلکہ فرمایا میں تو رسول ہوں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے یعنی سچے مسلمان بن جائے, ایسا ہی مل رہا ہے سنا امن اللہ جیسا کچھ آتا ہے قرآن ایمان لائے, ان جیسا ایمان لائے جیسا ان کا عادت تھا ویسا تم مدد کرو, جیسی ویسا دین کرتے تھے ایسی تم بھی کا دین ہے. سب سے عادت بھی دو سال پیاری پیاری باتیں سنو, جیسا ان کا ایمان قربان جائیے ایمان ان کا ہوتا تھا کیسا دل میں حضرت تھا, کیسا احترام تھا, حضورتی کس طرح کا دین کرتے تھے, کس طرح قدر کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, حضور پوچھتے تھے تو زیادہ کوشش کرتے تھے کہ وہ چیز نیچے نہ دے. ہر ایک یہی کہتا تھا میرے ہاتھ پر حضور اپنا پیٹ ڈال, تو وہ اس کو لے کر تجرب کم اپنے بدن پر نم ہوتا. حضور ناک مبارک صاف کرتے کہ آتا وہ بھی بدن پر نم لیتے, حضور کا بوجو کرتے تھے بوجو کا پانی لینے کے لیے پیاس کرتے تھے کہ وہ پیٹ نیچے نہ دے. ہر ایک یہی کہتا تھا میرے ہاتھ پر حضور اپنا پیٹ ڈال, وہ اس کو لے کر تجرب کم اپنے بدن پر نم لیتا. حضور ناک مبارک صاف کرتے کہ آتا وہ بھی بدن پر نم لیتے, حضور کا بوجو کرتے تھے بوجو کا پانی لینے کے لیے پیادہ اس طرح دوڑتے کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا کہ ابھی مر کریں گے. ان میں لڑائی ہو گئی, ہر ایک یہ کہا کہ پانی نکل, اور اس طرح تبرکن پانی لینے کو ختم کر دیتے. جس کسی کو پانی لینا ملتا وہ دوسرے سے کہتا بھی تجھے پانی مل گیا, کہتا ہے جب تو اپنا ہاتھ آگے کر, جس کے ہاتھ سے ہاتھ مل کر وہ بھی نہیں کر پھیر لیتا کہ چلو مجھے پانی نہیں ملا تجھے مل گیا, میں تیرے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پر بدن کر مان لیتا ہوں تاکہ برکت مجھ میں بھی آ جائے. آج کل کے جو چودہ صدی کے لوگ دیکھتے تھے کہ ابھی قرآن پر کیا فتوا لگاتے, لگاتے یا نہیں لگاتے, کہتے یہ دودھ کرسٹ ہے پانی کرسٹ ہے, یہ فتوے لگاتے. اور سیادہ قرآن کی عقیدت اور محبت کو دھوپ مبارک ناک مبارک کی رتوں کا شروع غسل کا پانی بزرگ حضور کے غسل کا پانی بھی سیادہ پی جاتے, غسل کا پانی یہ جو دنیا کی محبت ہے. عاشق دے منت ہاتھ دار اور عاشقارا مذہب منت خدا اہل محبت بنا اہل عشق بنا. پتی کا تنقید سے فرصت نہیں, ڈاکٹر اقبال کا تو اصل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد عاشق بن عاشق انداز اختیار کر سب کچھ بنے گا. یہ عقل جو ہے نا عقل جس پہ آدمی سے تین چنام سجائے رکھتی, اچھا اگر یہ ہے تو پھر یہ ہوگا, سنی ہے تو سنا ہوگا, عقل کوئی بھی دل میں بجائے رکھتی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں دم اصل رنگ سرا اور بات دیوانا سادم خیسرا. فرماتے ہیں میں نے سور اندیش شکل کو بڑا یاد بنایا, جب تک اکل کے پیچھے لگا رہا بس سنی تو نہ مل سکا رہا, اور جب میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا عاشق بن کے دیوانہ بن کے اس راہ میں قدم رکھا تو یار کی منتر بجایا ہے. دنیا عاشق بنا جب تک محبت نہ ہو کچھ نہیں, اہل محبت تک اہل محبت کون ہے یہ اولیاء اللہ, ان کا طریقہ اہل محبت کا. اولیاء اللہ سے دین حاصل کرے, یہ خشک مولوی جو ہے نا خشک مولوی ان سے بچے سیل کے مارے ہوئے اگر زمین کے اندر پھیر ہوں گی نا دیواروں میں بھی تباہ چھوٹی جائے گی, ان سے بچے اہل عشق اور اہل محبت یہ تو اہل اللہ ان سے دین حاصل کرے. دین ملتا ہے تو ان سے ملتا ہے, کیونکہ ان کا طریقہ سرا کا محبت کا طریقہ. تو میں آئیے کر رہا تھا کہ حضرت کرام عاشق اور سکھتے ہوئے دیکھنا کیسا عشق ہے روٹی بتاس نہیں بھر گئی ایک سیاسی آئے اجرا شریف میں داخل ہوئے سرکار کی زیارت کی سلام تو سلام رکھ کر کے باہر نکلے تو باہر نکل کے کہتے یا اللہ اب تیرا حبیب ان آنکھوں کے نظر نہیں آئے گا میں جب مسجد میں جاؤں گا تو مندر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے محرام میں جلوہ فروغ ہو کر نماز پڑھاتے نظر نہیں آئیں گے میرا شریف تیرے حبیب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے اے مولا اگر میری ان آنکھوں سے تیرا حبیب نظر نہیں آئے گا تو میں ان آنکھوں سے کچھ اور بھی نہیں دیکھنا چاہتا میری بینائی الگ مجھے اندا بنا دے آنکھیں ہو تیرا حبیب نظر نہ آئے تو پھر آنکھوں کا کیا مطلب آنکھیں ہو تو تیرے محبوب کا دیدار بھی ہے جب تیرا حبیب نظر نہیں آئے گا تو میں ان آنکھوں سے کچھ اور بھی نہیں دیکھنا چاہتا مجھے اندا بنا دے میری بینائی سڑک کر لے کیونکہ مقبول تھے کسی وقت دعا قبول ہوئی اور بینائی سڑک دونوں یہ محبت کا مسئلہ ہے یہ شریعت کا یہ محبت ہے اور محبت کا مقام بہت ہوتا ہے جب اللہ رزقنا ہم جن سے تین یہ شریعت ہے تو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کچھ دے دے اور سارا گھر کا گھر اٹھا کر لے آنا جو رزق ہے بولے تو دیتے اکبر کتنا نہ ہوتے تو سارا کچھ لے آنا یہ طریقہ ہے یہ سلوک ہے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ اکبر کا سیکھ دینا یہ شریعت ہے یہ اخلاق ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا اور پھر فجر اٹھ کر کر لینا یہ شریعت اور ساری ساری رات اس کی محبت میں کھڑے رہنا یہ طریقہ ہے یہ عشق ہے تو میاں عاشق بنو اہل عشق کے طریق پر چلو زیادہ قرآن کی بات کر رہا تھا جو اس کو محبت کی دنیا تھی تو دھوپ مبارک بھی لے رہے ہیں رسید شریف ذکر کا پانی جدو کا پانی وہ نہیں تو محبت کی باتیں نہیں ایک دو عرب کریں حضور نے کنڈلیوں پر تک مبارک لگوائے اور اس طرح سے پتھر جانے کے نیچے ایک مکی کا برتن رکھ دیا خون کترا کترا اس میں گرتا رہا اس خون جمع ہو گیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کو برتن دیا جائے اس خون کو کسی ایسی جگہ دفن کر دے کہ کسی کی نظر نہ کرے وہ فرمایا عبداللہ جو میرا خون ہے مل جائے ایسی جگہ دفن کر دے کسی کی نظر نہ کرے باہر اس نے سارا خون کی زبان کے اچار چار کے برتن ایسا صاف کر دیا جیسے کہ دھلا ہوا برتن لا کر پیش کر دیے حضور نے فرمایا عبداللہ کس جگہ دفن کیا ہے حضور ایسی جگہ دفن کیا ہے کہ کسی کی نظر نہیں کرو گے حضور نے نہیں تو فرمایا کسی کی نظر نہ کرو حضور نے فرمایا عبداللہ تم میرا خون پی گئے ہم کیا ہاں آج کا بالکل ٹھیک ہوا میرے ایمان نے میری محبت نے گوارا نہیں کیا آج کا خون پاک زمین کر گیا میں اس کو پی دیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تین ایسا کیوں کیا کسی قرآن کی آیت یاد نہیں ان کا نام حرم علیہ کہتا ہے وقت آنے اگر تو وہاں دم سے دمیں مصروف مراد ہے یہ تھی اللہ نے تو مطلب فرمایا اور چلیے میں بھی اس کو سوچتے تو خیال کرتے کہ پہلے میں کسی سے نسل تو پوچھ لوں شریعت میں جائز ہے یا نہ جائز میں نے یہ کس سے بکرا لیا تھا کس سے مسئلہ پوچھا تھا کس نے ترغیب دی تھی تو پی گئے حضرت حضرت کس نے محبت میں کہا تھا پی گئے تجھے نہیں فرمایا تم میرا خون پی گئے ہاں یار تو میں پی گیا ترغیب نے یہ نہیں فرمایا تم نے برا کیا آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے نہیں فرمایا یہ بھی نہیں فرمایا اس کا کوئی گلاب شلاب جا کے لے لے بولنے کے لیے پہلے تاکہ وہ ماتا کے اندر گیا نکل نکل جائے نہیں سنو سنو دیر میں کیا فرمایا یہ علماء پھر عام تک روز کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے عبداللہ تم میرا خون پی کر اپنی ذات کو اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. میں تیرے اوپر دولت کی آگ حرام ہو گئی کیونکہ تیرے اندر میرا خون چلا گیا ہے. اب تو جنتی ہے. یہ محبت کی دنیا. لیکن یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہیں, وہ کہیں گے صاحب یہ عظیم محبت ہے. دنیا میں بڑی بڑی محبت ہوئی لیکن ایسی محبت نہیں دیکھی گئی کہ کوئی اپنے محبوب کی پیٹ چارتا کرے یا محبوب ناشتا کرے کہ جگن پر ملے. حالانکہ محبت ہوتی ہے لیکن محبت کے تقاضے میں سے, محبت کی علامتوں میں سے یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ ہر محبت اپنے محبوب کی پھونک بدن پر ملے یا ناک میں پاک کرے تو وہ اس کے کھانے یا منہ پر ملے یا بوجھے سے. ایسا تو نہیں دیکھا جاتا. تو کوئی لوگ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ محبت کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں ہے. جہاں علماء نے محبت کی علامتیں بیان کی ہے نہ کوئی علامت نہیں بیان کی محبت اپنے محبوب کی پوٹ بدن پر ملے یا ناز شریف بدن پر ملے یا وہ غسل کرے تو اس سے غسل کا پانی ملتا رہے گی. کوئی محبت کی علامت ہوگی کوئی علامت نہیں. چاہیے ناز کروں بات کو طور بھی معلوم ہوتی. اصل بات یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ حضور کی ہر ہر چیز نور ہے. کیا سمجھ چکے تھے؟ حضور کی ہر ہر چیز نور ہے. وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر چیز نور ہے. اس واسطے تبرکاً سرکش کے طور پر وہ اس نور کو حاصل کرتے تھے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضور کی ہر ہر چیز نور ہے. آئیے میں آپ اس کو ثابت کروں. دیکھو بلا سکتے سجا حضور کی ہر ہر چیز نور. حضور کے بال بھی نور, حضور کی جلد مبارک چمڑا بھی نور, حضور کا گوشت بھی نور, حضور کی ہڈیاں بھی نور, حضور کی ہر ہر چیز نور. قرآن حدیث سے اس کو ثابت کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے. یہ دعا ترمذی شریف کے اندر موجود ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, حدیث کی سب کتابوں میں موجود ہے. دعا کیا کرتے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی ساری نورا وفی بصری نورا وفی مهلی نورا وفی عظامی نورا. لمبی حدیث ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے کانوں کو نور کر دے, میری آنکھوں کو نور کر دے, میرے بالوں کو نور کر دے, میرے چمڑے کو نور کر دے, میرے گوشت کو نور کر دے, میری ہڈیوں کو نور کر دے, یا اللہ میرے دائیں نور کر دے, میرے دائیں نور کر دے, میرے نیچے نور کر دے, میرے اوپر نور کر دے, میرے اندر نور کر دے, مجھے سارا نور ہی نور کر دے. یہ حضور اکثر دعا فرما کرتے تھے اور یہ دعا تہجد کے موقع پر اکثر ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیں حضور کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. یقین ہوئی, ثابت ہوا کہ حضور کی ہر ہر چیز نور. لیکن صاحب یہ بات میں نے ایسی کیا کہ کئی لوگوں کو اعتراض کا موقع مل سکتا ہے. وہ کہیں گے لوگوں میں نے کہا کپڑے پہ کس طرح, وہ کہیں گے مولوی صاحب تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے. اللہ نے آپ کو پیدا ہی نور کیا, حضور کی تخلیق ہی نور ہے, تو آپ کو خود ہی پکڑے گئے. اگر حضور پہلے سے ہی نور ہوتے تو یہ دعا کیوں کرتے کہ یا اللہ مجھے نور بنا دے. معلوم ہوا پہلے نور نہیں تھے تبھی تو یہ دعا تھی. بھائی سنیے تو ان کو خود ہی پکڑے گا, پتا چل گیا کہ حضور پہلے نور ہے نہیں تو میں اس کا جواب کرتا ہوں. میرے دوست بزرگ بنا سکتے شدہ حضور پہلے نور تھے. اس حضور کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. اور یہ جو حضور کی دعا تھی, اس دعا کا کیا مطلب تھا؟ وہ مطلب میں ابھی ایک کرتا ہوں مگر پہلے دو تین آیتیں پیش کر لوں تاکہ مطلب سمجھنا سب کے لیے آسان ہو جائے. سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے ہیں ربنا جعلنا مسلمین لك اے ہمارے پروردگار ہم پہلے سے مجھے اور اسماعیل ہم پہلے سے اپنا مسلمان بنا لے وجعلنا بنا دے ہمیں کر دے ہمیں مسلمین کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے مسلمان بن سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لیں. دوسری سنو حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں جہاں کی بے رحمت کبھی اچھا نہیں جہاں کی تاکہ پر مجھ پہ اپنے بندے میں کون سے بندے اچھا نہیں یہ کیا نہیں. اب قرآن میں تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو پڑھ کر سکو کہ پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام پہلے اللہ کے نیک بندوں میں داخل نہیں تھے. سبھی تو دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل ہو پر تجھے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے اللہ کے نیک بندوں میں داخل نہیں تھے. پھر کیا کر رہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں مسلمان نہیں تھے مسلمان پھر کیا کر رہے اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ اے نبی اللہ سے ڈرو. تو کیا حضور اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ ڈرتے تھے. اللہ فرماتا ہے بلا تطعی کافرین والمنافقین اے میرے حبیب کافر اور منافقوں کا کہنا نہ مانو. تو کیا حبیب پہلے مانتے تھے؟ نہیں. دور کہاں جاتے ہو؟ حضور کہتے ہیں وقت نماز میں یہ دعا مانگتے تھے صراط المستقیم یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا. تو کوئی اگر سوچنے لگے اور کہے کہ حضور آخر وقت تک یہی دعا نماز میں مانگتے رہے تو اگر سیدھے راستے پر ہوتے تو یہ دعا تو مانگتے. تو جو یہ نتیجہ نکالنے گا اس کا ایمان نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ آؤ اب میں عرض کروں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اور اسماعیل دونوں کو اپنا مطیع فرما بردار بنایا ہے اسی طرح مطیع فرما بردار رکھ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ جاننا جس طرح تو نے اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالحین بندے میں داخل کیا ہے اسی طرح داخل ہے اللہ فرماتا ہے میرے نبی اللہ سے ڈرو کیا مطلب یعنی جس طرح آپ اللہ سے ڈرتے رہتے اسی طرح ڈرتے رہیے. اور حضور کیا کرتے ہیں اسے رکھ مستقیم کیا مانا کہ یا اللہ جس طرح تم نے اپنے فضل سے مجھے سیدھے راستے پر چلایا اسی طرح سیدھے راستے پر رکھ. سیدھے راستے پر رکھ. بولے حضور سیدھے راستے پر تھے یا نہیں تھے؟ کہاں لکھا ہے اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تم صراط مستقیم پر ہو. اور اس کے باوجود حضور کہتے ہوئے سب یہ دعا کرتے تھے اہدنا صراط المستقیم تو مانا کیا ہوگا کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھ. تو اب اس دعا کا مطلب سمجھو کہ اے اللہ جس طرح تو نے میری ہر ہر چیز سے نور بنایا اسی طرح نور رکھ. نور رکھ شادی پوجا کہ حضور کی ہر ہر چیز نور ہے. بولے حضور کی ہر ہر چیز نور. کیونکہ حضور نور کا بندہ نور کا مرکز ہے. تو حضور ایسے نور تھے کہ جو چیز حضور کے اندر جاتی تھی وہ بھی نور ہی بن جاتی. ہر سے در کام نمک رکھ نمک سے. نمک کی ٹانگ میں جو چیز گر جائے وہ بھی نمک ہی بن جاتی ہے. حضور نور کی ٹانگ ہے, حضور میں جو کچھ آتا تھا وہ نور ہی بن جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے حضور نور کی ٹانگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا صادر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو قربان دیجیے. کیا پیارا کر پاتا فرماتے ہیں تیری نسل تاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو یہ اولیاء اللہ سب حضور کی نسل ہے, یہ سب حضور کے بچے, یہ سب حضور کا پھل. تیری نسل تاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. یہ سلسلہ نقش بندیا, یہ سلسلہ کاٹریا, سلسلہ سیکھیا, سلسلہ شیر کر دیا, یہ سب حضور کے گھر آئے. تو یہ کوئی سلسلہ چلا حضور ہے نا نور, نور کا نقص. فرماتے ہیں ہم دنیا اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا. ہم دنیا اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا. اسے ناتے ہے ان پر نام سچا نور کا. اور یہ کام تیرے سے بھی نور کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں جو جو مہرے نات ہے اتنا چاہتا ہے نور کا. جو جو مہرے نات ہے اتنا چاہتا ہے نور کا. ایک تیرے نام کی ہے اس سے ہرا نور کا. بھیک تیرے نام کی ہے حضور نور کا مرکز. شاہ سعدی علیہ رحمۃ فرماتی ہے کلیمے کے چرخے فلک پورے خدا نور ہے کرتوے نور ہے. یہ جتنے نور ہے یہ سب حضور کے نور کا کرتب ہے. حضور کے نور کے انوار ہے. جیسے حضور نور کا بندہ ہے مرکب ہے. قسم خدا کی جتنے بھی نور ہیں ان سب نوروں سے نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ. زیادہ جو دودھ لیتے تھے ہر چیز لیتے, اصل بات یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ حقیقت میں حضور کی ہر ہر چیز نور ہے. ہر ہر چیز ہے. یہ زمین بات آ گئی ہر دیا کر رہا تھا سیادہ قرآن کی محبت دیتے, سیادہ قرآن کی تعلیم دیتے, سیادہ کی نظریات دیتے, سیادہ کو ہمارا سنے کا ساتھی بھرتے تھے. ذرا دھیان کرو, جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی تھی, کوئی ضرورت پیش آتی تھی, حضور کی بارگاہ میں آ جاتی, حضور کے پاس آ جاتا. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا, عبادیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا, اسلام کا لشکر ہے, پانی ایک کچرا نہیں, پینے کی بھی ضرورت ہے, لوگوں کے لیے بھی ضرورت ہے, سیادہ بڑے پریشان ہو گئے. حضور کی بارگاہ میں آئی, حضور پانی نہیں ہے, سخت پیاس ہے, لوگوں کی بھی ضرورت ہے اور پانی ہے بھی, تو حضور نے یہ بھی سنا کہ لے جا کر میں تمہیں تحریر نہیں سکھائی, یہ تمہیں تحریر سکھائی ہے تو میرے پاس آ جایا کرے, غیر اللہ کے پاس آ جایا کرے. اللہ سے مانگ رہے غیر اللہ کی کبھی سوال نہ کرنا. کوئی مٹی پیش آ جائے غیر اللہ کے پاس بالکل نہ جایا کرے. یہ سر پیر میں صرف کی جڑے کو ٹوکرا کرنے کے لیے آ رہا ہے. چاہیے پہلے حضور نہیں کرنا. اور یہ بھی بتائے سیادہ صرف ایمان بدت کو زیادہ جانتے تھے یا ہم زیادہ جانتے ہیں. سیادہ سے جب سیادہ کو ضرورت پیش آئی تو کس کے پاس گئے تھے؟ ہم حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سیادہ حضور کے پاس کیا جاتے. فرماتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا رب ہے موتی یہ ہے ساتھی, رب ہے موتی یہ ہے ساتھی, مرد کو سیتا ہے کھلاتے یہ ہے سکر بھگ کو سیتا ہے کھلاتے. یہ ہے بھی بڑے ایمان افرے گا. یہ نہیں, یہ روز تو پوتا ہے سناتے فرماتے ہیں اس کی تک کی سنتا چکتا رب کی تک کی سنتا چکتا سے تاب ہے سناتے وہ ہے دل بے تاب ہے بلاتے بے تاب ہے بلاتے حکمت ناحت ناتن پیسر پیسر کے مانا خیر و کتی ہے ہر قسم کی بھلائی اور اللہ نے جو نہیں فرمایا کہ محبوب تجھے دیں گے آپ میں ماضی کا کی جائے اور بچے بھی جانتے ہیں ماضی سدھرے ہوئے زمانے کے گھر سے اللہ کے مت معذور ہم نے تجھے ہر قسم کی بھلائی عطا جو دیا اور جو دیا دیکھو آپ نے عطا کر دیا اور یہ دیکھنا آتا ہے دنیا سے بادشاہ عطا کر دیتے ہیں دنیا سے گورنر دنیا سے وزیر عطا کر دیتے ہیں ساری چائے مات کا خالق و مالک عطا کر رہا ہے حضرت نے عطا کر دیا اور یہ عطا نہ سبیل تملیت ہے محبوب ایسا عطا کیا کہ مالک بنا دیا ہے ہم نے عطا کر دیا اب چاہے آگے کسی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک اللہ ایک ہے بولو سارے اللہ اللہ اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے اقدار میں نہ اس کے اسماء میں کوئی اس کا شریک اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک اس کی صفتوں میں کوئی اس کا شریک اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک اس کے ناموں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم انبیاء و اولیاء کو لائق عبادت نہیں سمجھتے بلکہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا یہ تو انہیں نو بل